يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Yuko mwenzetu mmoja ameniomba katika darsa ya juzi, wakati nikizungumzia juu ya hali ya kusilimu Saida Omar baada ya kusikia Qur'ani, na kwamba alipokwenda kwa Mtume, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama yuko kwenye nyumba ya bwana Arqam ibn Arqam, wanafanya ibada za siri kule, alipokwenda Saidina Omar kusilimu kule, nikataja ya kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuambiwa kwamba nje kuna Omar, yeye alisema mfungulieni. Na nikasema ya kwamba hakuwa Mtume na woga wowote, kwa sababu ametamka katika hadithi iliyokusanya mambo matano. Amesema ya kwamba u'titu khamsan, mimi nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewapo yoyote kabla yangu mimi. Kwa hivyo siku ile nilipotaja lile moja katika yale matano, amenifuata mtu mmoja akanambia, si peke yangu bali ninawakilisha wenzangu wengi, tulikuwa na kiu ya kutaka kujua ni mambo yepi mengine manne yaliyobakia aliyopewa Muhammad peke yake, hawakupewa mitume wengine kabla yake. Kwa hivyo ili kuituliza kiu yao jamaa hao, kabla ya kuanza darasa yetu ya ahkamu janaiz, ningetaja kwanza hadithi yenyewe katika mambo manne yaliyobaki. Hadithi kwa ukamilifu wake ndio kama ilivyoanza, Mtume kasema u'titu khamsan, nimepewa mimi mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewapo matano hayo hata mmoja katika mitume kabla yangu mimi. La kwanza, nusirtu birru'bi, nimenusuriwa mimi na woga. Ulipo woga na mimi nilipo, masirata shaharin, ni mwendo wa mwezi mzima, tena panda kusafiri kwa chombo chochote chenye spidi, hata kama spidi hiyo ni spidi ya umeme. Ulipowoga na alipo mtume, basi ni masira tu shaharin, mwendo wa mwezi mzima. Kwa maana hiyo woga huko kwake. Jambo la pili, waju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahuran, au katika riwaya nyingine, waju'ilat liyal ardhu masjidan wa turbatuha lana tahuran, na imefanywa kwangu mimi ardhi kuwa ni msikiti. Yote ardhi ni msikiti, isipokuwa katika sehemu kiasi saba hivi, kama vile majani kwenye majaya taka, au mahala mnamokoshewa wanyama au mahala mnamochinjiwa wanyama au makaburini au katikati ya njia au kwenye paa la Kaaba. Humu ni mahala ambamo imekatazwa mtu kuswali. Lakini ilipobaki ardhi yote kama hapana uchafu wowote, ardhi ni msikiti, wa turbatuha na udongo wake vile vile, hiyo ardhi lana tahuran, kwetu sisi ni chombo cha kujitahirishia, mtu anasema. Kwa hivyo fa ayyuma rajulin, yoyote yule mtu adrakathu salah, iliyomdiriki yeye swala, yani wakati umeingia, yupo pahala, kwa mfano kondeni kwake, ofisini kwake, dukani kwake, kwa hakika falyusalli aisali sala tu, asije akenda kumwambia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kwamba mimi nilikuwa mbali na msikiti, ndio maana ukaona sala zangu mara nifanya mara niwacha. Kwa hivyo hatokuwa mtu na hoja mbele ya Mola wake kwa sababu ya kuwa mbali na msikiti. Ardhi yote ni msikiti. Fa ayyuma rajulin adrakathu salah falyusalli. Hili ni la pili katika matano. La tatu, wa uhillat liyal ghanaim, na imehalalishwa kwangu mimi mali ya ngawira. Mali ya ngawira kama tulivyosema katika sura Anfal ni mali inayopatikana baada ya kupiganwa vita vya jihadi. Kinachopatikana katika kushindwa makafiri huwa ni mali ya ngawira, wao wenyewe makafiri wametekwa na mali yao vile vile huwa ni ngawira. Kwa hivyo inakuwa ni halali kwa Nabii Muhammad na masahaba wake kuitumia mali ile. Jambo hilo lilikuwa si halali kwa mitume waliopita nyuma. Wakiipata mali ya ngawira, inabidi lazima waifikishe katika jangwa au kwenye uwanja, pahala palipo wazi, kisha wamnyenyekee Mwenyezi Mungu, wamuombe. Na kwa miujiza mikubwa kabisa, wateremka moto, unakuja moto ghafla pale, unaiunguza mali ile, na wao ndio ina maana wamekubaliwa ibada yao ya jihadi. Kama haukuja moto, ina maana kwamba ibada yao ya jihadi haikubaliwa, ndani yake mna mambo ya khiana wamefanya. Hilo ni jambo la tatu, uhillat liyal ghanaima. La nne, wa utitu shafa'a, na nimepewa mimi uombezi wa kiyama. Uombezi huu ash-shafa'atu al-uzma, ni ule uombezi mkubwa zaidi. Watakuwa watu wengine vile vile wanao uombezi, lakini huo ni mkubwa zaidi, wa kuwaondoa watu katika mahshari, siku ya kuhukumiwa viumbe. Patakuwa na taabu kubwa sana pale hapo, Bwana Mtume atawaombea umati wake, nao ni wale waliomfuata yeye. Hilo ni la nne, wa utitu shafa'a, na nimepewa uombezi. La tano, Mtume anasema wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na alikuwa mtume yoyote nyuma anapelekwa kwa watu wake mahsusi. Wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, mimi nimepelekwa kwa watu wote dunia nzima. Hakuna mtume yoyote katika mitume wa nyuma waliopelekwa kuongoza dunia nzima, ilikuwa kila mtume anapelekwa kwa watu wake. Wa ila 'adin akhahum huda, wa ila madyana akhahum shuaiba. Hivyo hivyo kwa Nabii Musa, kwa Bani Israel, Nabii Isa vile vile, ni kwa wale wale kondoo tu wa Israel, ni mtume wa Mayahudi tu, mwingine yoyote yule anajidanganya. Yeye mtume wake ni Muhammad, akiwa ni Mjapani, akiwa ni Mwingereza, akiwa ni Muhindi, akiwa Mswahili, mtume wake ni Nabii Muhammad. Wa buhistu ila nnasi amma, na nipelekwa mimi kwa watu wote dunia nzima. Hayo basi ndiyo mambo matano ambayo siku ile nilitaja moja tu katika hayo, wakaniomba jamaa niwamalizie yale matano yenyewe, imani mengine yalikuwa nini na nini. Hayo ndio mambo yenyewe. Sasa tunaendelea insha Allahu Taala na ahkamu aljanaiz yetu, ambapo bado tunaishi katika utangulizi wa kitabu. Mwenyewe mwandikaji wa kitabu, Al-Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ndio anaeleza madhumuni ya kuandika kitabu hichi, sababu zilomfanya aandike na yale yaliyomo aloyaandika, tabu gani ameichukua mpaka akaweza kufanya kitabu hichi. Na tuko katika ukurasa haun, katika ukurasa haun leo hii inshallah tutaondokea katika maneno wa mimma la yakhfa. Wa mimma la yakhfa, na katika yale ambayo la yakhfa hayafichikani, ala ahli alilmi, juu ya watu wa ilmu wote, ni jambo ambalo halifichikani kwa watu walioshughulika na ilmu. Alladhina, walioshughulika na ilmu, ambao marasu, waliojaribu angalau japo mara moja, at-taalifa, shughuli ya uandikaji wa kitabu, shughuli ya utungaji wa kitabu, wanavyoni wote waliojaribu angalau kitabu kimoja, ni jambo lisofichikana anna tahqiqa mithla hadha al-ilmi, ya kwamba uhakika wa mfano wa elimu kama hii, yatatallabu, inataka, lazima ipatikane, sa'yan hathisan, juhudi ya haraka mno, juhudi kubwa mno, lazima mtu ajitese, ahangaike, avunje mambo yake yote, ndio taweza kuandika angalau kitabu kimoja tu. Wa mimma la yakhfa, na katika jambo ambalo halifichikani, ala ahli alilmi, juu ya watu wa ilmu, yani wanavyoni, watu wasomi, ikiwa ilmu hiyo ni ya kidini au ilmu hiyo ni ya kidunia, alladhina, wanavyoni ambao, marasu, wamejaribu japo mara moja. Leo mambo magumu kidogo. Marasu, waliojaribu, at-taalifa, kazi ya utungaji, watagundua, anna tahakika mithla hadha al-ilm al-amali, kwamba uhakika wa kazi mfano kama kazi hii ya utungaji wa kitabu, watagundua kwamba yatatallabu, inataka kazi hii, sayan hathithan, juhudi iliyokuwa ya haraka mno. Akifanya mchezo mtu kidogo tu, ataacha popote pale kitabu kiwe basi. Lazima awe anafanya jambo la papo kwa papo, kila siku andike, lazima kila siku andike, lazima, au kitabu kitamshinda, atakiwacha. Iwe ndo kazi yake, akilala, akiamka, kama si jambo la lazima katika maisha yake, iwe tena yeye hana mambo ya karata wala kwenda mpirani wala lolote, labda iwe kazi ya lazima kwa maisha, au iwe ni katika jambo la kupumzika, kulala, au wakati wa kula, au wakati wa ibada, lakini muda wote inabidi autumie katika kazi hii. Ni jambo ambalo la yakfa, anasema halifichikani hilo. Wajuhudan, na lazima ipatikane juhudi, baligan, iliyokwenda mbali mno, wasabran jamilan, na lazima awe na uvumilivu wa subira ambayo ni njema, subira iliyokuwa haina kuvunjika moyo ndani yake, lazima asubiri sana kwa sababu kazi yenyewe ni nzito mno. Wa zamanan, na lazima apate muda, madidan, muda wa kuongezeka, muda mrefu wa kutumia kwenye kazi hiyo. Robo saa kila siku haimtoshi, nusu saa haimtoshi kila siku, lazima kila siku anakaa juu ya meza anatumia masaa matatu, manne, matano hivi continuously anaandika. Na anapekua vitabu, anafanya reference, ndio ataweza kuweka angalau kijitabu kidogo. Wabada injazi, na baada ya kukimaliza kitabu kama hicho, na baada ya kuyapitisha yote hayo, yumkin, hapo itayumkinika taalifa risala, kuweza kutunga angalau risala. Yani risala ni kijitabu kidogo, viji pamphlet kidogo, vikatasi hivi. Almatluba, risala iliyoweza kutakiwa, bisuratin, tena ije kwa sura ambayo, tatmainu ilaiha nafsu, inaweza kwa risala hiyo nafsi ikatulizana kabisa kuona kimeandikwa kitu chenye maana. Au akianza mtu kutazama kwenye utangulizi tu, basi pale pale hana haja ya kutizama yaliyomo ndani, ni upuzi mtupu, hakuna haja ya kupoteza wakati wake, ni iko kitu pilia mbali kitabu. Au kama atapoteza wakati kuchukua juhudi kukisoma kitabu, atafika robo yake hivi basi, katosheka nacho, au nusu yake, na kama atamaliza, basi itakuwa ni mara moja tu, hana haja ya kurejea mara ya pili au mara ya tatu. Itakuwa nafsi haiwezi kutulia. Lakini kama atayafanya haya yote, juhudi kama hizo, hapo ndipo ambapo atayumkin, itayumkinika taalifa risala, kuitunga risala almatluba iliyotakiwa, kama hii niliyotakiwa mimi. Albani anasema kuandika mambo ya janais, ailete bisuratin, kwa sura ambayo tatmainu ilaiha nafsu, inaweza kutulizana kwenye sura hiyo nafsi, wayansharihu laha sadru, na kikaweza kukunjuka kwa risala hiyo kifua. Wayaadhimu biha annafu, na ikaweza kupatikana ukubwa kwa risala hiyo manfaa yake. Lidhalika, maana hayo kaanza kusema kwamba haifichikani hiyo, kwa kila mtu anaojua utungaji wa kitabu, hili jambo halifichikani, lazima ipatikane juhudi kama hiyo. Lilipofikiri hayo, lidhalika, kwa ajili ya hayo, faqad dhakartu, mimi nilitaja, lilakhi, kumjibu yule shehi, ndugu yangu, almushari ilaihi, mwenye kuashiriwa kwenye habari hii, aliyenitaka niandike kijirisala kidogo, ili yeye achukue siku itapotokezea mazishi kwao. Huyo mtu alikuwa mtukubu, mtu mkubwa, alikuwa kama si mfalme ni waziri, kamtaka Albani aandike, ili wakati wa taazia ule azigawe sala zile, watu wapate kuona hukumu za mazishi kwa mujibu wa mtume alifundisha. Maana kachoshwa na mambo ya watu wake, mambo ya uzushi yasiokuwa na maana, kachoshwa nayo, kamuomba Albani nitungie kijirisala kidogo. Anasema lidhalika, kwa ajili hiyo basi, faqad dhakartu lil akhi al mushar, nikamtajia mimi huyu ndugu yangu aliyoashiriwa ilaihi, khulasata, nikamjibu kwa ufupi tu, khulasata hadha, kwa ufupi haya ambayo niliyakumbuka tabu yake, nisije nikakitoa kitabu kibovu kisichokuwa na haja, kisichokuwa na maana, pengine watu baada ya kuangalia mlango wa kwanza wa pili au utangulizi ikawa basi hao na haja nacho, kimewatosha. Nilipoyakumbuka hayo, nikamwambia hadha mu'tadhiran, jambo hili uloniomba nilifanye, nataka udhuru, unipe time ya kutosha, kwa sasa bado naomba unisamehe, sasa ninashughulika na mambo mengine kwanza, nikipata nafasi kwa siku za mbele nitafanya kazi hiyo, kwani umenituma jambo kubwa sana, kuandika mambo ya hukumu za janaiz ni mambo makubwa mno, mazito mno. Fakabila udhuri, yule bwana akakubali udhuru wangu, anasema Albani, jazahu Allahu khairan, anamuombea kwa Mwenyezi Mungu amlipe mema kwa kukubali udhuru wake. Kanikubalia pale, kaitikia, hewala basi amekwisha, utapopata nafasi utaandika. Walakinahu, lakini bwana huyo aada akarejea tena si muda mrefu, baada ya mwezi mmoja hivi akanijia, yatlubu minni, ananishikilia sasa, anataka kutokana na mimi ashuruha, lazima nianze hivi sasa, na kama kuna mambo ya mintanza ni yawache kwanza, niweke upande. Huyo bwana ananiambia kwamba katika ulimwengu jambo la mazishi, katika hukumu ya mazishi, Uislamu umepigwa teke, Uislamu umekanyagwa. Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa hakika ameonekana hana maana, hakuja na ujumbe wowote. Na kwa hivyo watu wanashughulika na mambo yao tu. Dini ya Mwenyezi Mungu inapotea Albani, andika risala. Wameandika watu vitabu mbalimbali katika mambo ya mazishi, lakini bado nataka wewe Albani special. Maana huyo bwana anamjua Albani ni nani, na anajua atapoandika atafanya bahthi kubwa kabisa, na anajua kwamba atakuwa amegandamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na Qur'ani na mwendo wa mtume. Akamwambia kwamba lazima uianze hii kazi hivi sasa, fi hadha al-amal, walakinahu, lakini bwana huyo aada akarejea tena, yatlubu minni, anataka kwangu mimi ashurua, lazima nianze fi hadha al-amali, katika kazi kama hii. Wahadhani, na akanihimiza alayhi juu yake kwamba yuko tayari mpaka kuigharimia. Kwa vyote vile niandike. Wabalagha fihi, na akafikiria mbali mno katika jambo la kunihimiza. Ikawa tena nikaona ehe, huyu mzee anafika mbali, maana alikuja na maneno ya kunishtaki kwa Mungu sasa. Wabala, akafikiria mbali fihi, katika jambo la kunihimiza, kafika mpaka ananiambia kwamba Albani sikusamehe kama hukuandika kitu kama hichi, na Uislamu unaangamia, na wewe upo, utakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu wewe? Balagha fihi radiyan minhu, hali ya kuwa kitaraji kwa jambo hilo khairan kathiran, itapatikana khairi nyingi sana, lazima Albani uandike kitu hichi. Anasema Albani, basi kutokana na mahimizo hayo sasa, na mwenzangu kafikiria mbali, nikaona sasa umefika wakati na mie vile vile nipime lipi nilifanye, niendelee na kazi zangu nilizo nazo za utungaji wa vitabu vingine, au nimtekelezee huyu bwana. Anasema fastakhartu Allah Ta'ala, nikamtaka Mwenyezi Mungu ushauri kwa kuswali swala maalum iitwayo salatul istikhara, swala ya kumtaka Mwenyezi Mungu ushauri. Swala hiyo mtu anaiswali ikiwa mchana au usiku, anapotaka mwenyewe, lakini kama atachagua usiku ni bora zaidi, na hususan katika usiku huo iwe ni katika athuluthul layl al-akhir, katika thuluthi ya mwisho ya usiku, kwani wakati ule ndio mtume anasema yanzilu rabbuna, anateremka mula wetu, ila samai dunia, mpaka kwenye wingu wa dunia, namna ya uteremkaji anajijua mwenyewe. Lakini mtume katamka hivyo hivyo, na yeye ni marabu, anajua kiarabu, hakutoa tafsiri nyingine wala taawili nyingine, ila kaacha hivyo hivyo. Hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, na huuliza Mwenyezi Mungu, man yasaluni, nani anoniomba mimi jambo, anonitaka mimi jambo, fa utiyahu, nikampa. Man yaduuni, nani anoniita mimi, fa astajiba lahu, nikapata kumuitikia yeye. Man yastaghfiruni, nani anoniomba mimi msamaha, fa aghfira lahu, nikamsamehe yeye. Basi wakati huo utakuwa ni wakati wa fadhila zaidi. Anaswali rakaa mbili mtu tu basi, na katika rakaa mbili hizo anasoma alhamdu, na baada ya alhamdu sura yoyote ambayo matayassara maahu min alquran. Hakuna sharti ya sura yoyote, lazima ni sura yoyote ambayo kwake yeye imekuwa ndio kitu chepesi akihifadhi, na kama hakuhifadhi kitu anaweza kabisa kuchukua msafu wake akaangalia. Wakati wa kusujudu akaweka pala maalum mwenyewe penye heshima, pengine kuna stuli yake pale kaweka karibu naye, kiti chake, kibao chake, akitaka kusujudu anaweka pale, anasujudu mwenyewe, ili nini? Ipatikane mikono kutulia viganja, ili ipate kutimia ile hukumu ya kusujudu. Baada ya kumaliza kuswali, wengine wanasema kwamba dua hiyo anaweza kuiomba ndani ya tahiyatu kabla ya kutoa salamu. Na wengine wanasema kwamba haina haja, bali hata akitoa salamu anaweza kiomba dua hiyo. Na kwa ufupi dua yenyewe ni kusema Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni, hakika mimi, astakhiruka, na kutaka wewe Mwenyezi Mungu ushauri. Wa astakdiruka, na nakutaka wewe uniwezeshe. Wa asaluka min fadhlika al-azim, na nakuomba katika fadhila zako Mwenyezi Mungu kubwa. Fa innaka taqdiru wala aqdiru, wewe ndo unaoweza, mimi siwezi kitu mja wako. Wa ta'lamu, na wewe ndo unaojua, wala a'lamu, na mimi sijui kitu. Wa anta 'allamu al-ghuyub, nawe ndo mjuzi wa siri zote, hakuna mfano wako. Kisha unamwambia Mola wako, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, in kunta ta'lam, kwa vile wewe ni mwenye kujua, Mwenyezi Mungu lazima ujue, anna hadha al-amra, ya kwamba jambo hili nalo liomba mimi hapa, khairun li, ni bora kwangu mimi, fi dini, ndani ya dini yangu, wa maashi, na ndani ya maisha yangu, wa aqibata amri, na mwisho wa mambo yangu. Lazima uweke vitu hivyo kwanza. Kama kuna khairi jambo hili naloliomba sasa, mimi unijulishe, nilifanye nsilifanye, niendelee nalo au nijizuilie mara moja. Ikiwa ndiyo mchumba, ananifaa hanifai? Ikiwa safari yanifaa kwenda au haifai? Ikiwa shughuli hii ya biashara na huyu mwenzangu inafaa kwenda naye au hafai? Nijiulishe Mwenyezi Mungu. Jambo lenyewe kama lina khairi na mimi katika dini yangu, weka dini mwanzo kabisa. Halafu uweke maisha yako wa maashi, na pia uweke akibat amri, mwisho wa jambo langu. Na katika riwaya imekuja hapa, unaongeza ajilihi wa ajilihi, ikiwa jambo hili nilipate kwa haraka au polepole, basi nakuomba Mwenyezi Mungu, kama yayo yanajulikana waziwazi kwako, kwa vile na hakika yanajulikana, nakuomba faqdurhu li, niwezeshe jambo hilo mimi, wayasirhu li, na ulifanye jepesi kabisa, lije kun fayakun, thumma radhini bihi, kisha uniridhishe jambo hilo kuwa niko radhi nalo. Pengine itakuwa jambo lina maslahi na mimi, lakini mimi sikuliridhia na una utabu, lakini nipe moyo wangu ukubali, madhali na kheri na dini yangu na maisha yangu na mwisho wa mambo yangu, basi nipe uwezo na moyo wangu uridhishe. Lakini wa in kunta ta'lamu, ikiwa wewe Mwenyezi Mungu ndio katika ilmu yako lazima ijulikane na unajua, anna hadha al-amra, ya kwamba jambo hili nalitakulifanya, sharrun li, lina shari na mimi, fi dini, katika dini yangu, wa maashi, na katika maisha yangu, wa akibata amri, na katika mwisho jambo langu. Kama mna shari, Mwenyezi Mungu nakuomba, hata kama mimi moyo wangu nalipenda kiasi gani, fasrifhu anni wasrifni anhu, liepushe jambo hilo kwangu mimi, na mimi mwenyewe vile vile uniepushe mbali kabisa jambo hilo. Na hapo itabidi wayusamma, ataitaja haja yake ile, ya Rabbi, nalokuomba ni kitu kadha kadha kadha kadha kadha. Bas anasema Albani hapo aliponishikilia sana kunihimiza, fastakhartu Allah Ta'ala, mimi nikamtaka Mwenyezi Mungu mtukufu ushauri, nikaswali istikhara kabla ya kuandika kitabu. Wankababtu, na istikhara ikawa inanipa jawabu ya lazima, hiyo kazi niifanye, moyo wangu unaelekea, na usingizini naona mambo ya lazima. Alimradi wankababtu, nikapiga kachombe, nikasinukia moja kwa moja, ala dirasati, juu ya kuanza kusoma habari zilizohusu mambo janaiz, walmuraja'a, na nikafanya revision muraja'a mbalimbali, nikarifaa kwenye vitabu vyote ni vijuavyo vya hadithi mpaka vya fikhi, nikaingia kwenye madhehebu zote, kafanya muraja'a, anasema qarabata thalathata ashhurin, takriban ilikuwa inakaribia au inafika muda wa miezi mitatu mimi nafanya muraja kwanza, na nafungua kurasa mbalimbali naangalia hiyo maudhui yenyewe, ahkamu janaizi nitaandika nini kwanza, nikafanya kazi hiyo. A'malu fiha, nikawa nafanya katika jambo hilo la kusoma sana, lailan naharan, usiku na mchana, moja kwa moja mchana na usiku nafanya. Kwa sababu nilipoomba kwenye istikhara ni kwamba nilipata mambo magumu mno, illa isipokuwa katika mchana huo na usiku huo, ma la budda minhu, kama kuna jambo ambalo hakuna budi lazima nilifanye, niache kwanza kitabu, niache kwanza kalamu, itabidi kwanza nikafanya jambo hilo. Kama nini? Kwa mfano, mina la amali, kama vile kufanya kazi, fi mihnati, katika uchumi wangu, katika business yangu, mihnati, biashara zangu za kunipatia pesa. Maana yeye Albani mpaka dakika hii yeye ni fundi mkuu wa saa, fundi wa saa kabisa, expert, hodari mno, kuanzia za mikono hizi mpaka za ukutani na kila pahala. Yeye fundi wa saa, kuanzia automatic hata kama ni quartz za betri, yeye ni fundi bingwa wa saa, kabobea na kairisi kazi hiyo kwa mzee wake. Tokia mdogo yeye anampata baba yake dukani pale, kaonyeshwa mpaka kabobea, na yeye ni fundi mkubwa sana. Kwa hivyo ikibidi kwamba lazima akakae dukani kutengeneza, anakwenda kwa dukani. Ine la lazima halabudi wanaumi, na usingizi wangu bwana, alladhi la ghina anhu, usingizi ni jambo ambalo hakuna kutosheka na kiumbe yoyote, lazima alipate, tena kwa kiasi cha kutosheleza kwa binadamu, sio anapata kidogo kidogo tu hivi, ataumia, atadhurika, atapata ugonjwa. Kwa hivyo jambo la lazima lilikuwa wanaumi na usingizi, alladhi la ghina anhu, usingizi ni jambo ambalo hakuna kutosheka nalo. Hiyo nikifanya lirahati jismi, kwa ajili ya kupumzisha mwili wangu, kwa sababu kila kitu Mwenyezi Mungu amekiipa haki yake na mwili wangu na haki yake nao, ilibidi lazima kuna baadhi ya wakati niache kuandika kitabu hicho nikalale kwanza, nipate kuamka mpya fresh, nifanye kazi mara pili upya kabisa. Hatta tamakantu, anasema Albani, mpaka nikaweza kabisa, min i'idadi, katika kutayarisha, kuandaa, hadha alkitabi, kitabu hichi, alladhi, kitabu ambacho, baina yadai alqari alkarim, hivi sasa kiko mbele ya msomaji mtukufu, unacho kitabu ndio hichi sasa hivi, mpaka Mwenyezi Mungu akaniwezesha, min i'idadi, katika kutayarisha au kuandaa, hadha alkitab, kitabu hichi, alladhi, kitabu ambacho hivi sasa, baina yada ilqari, kiko mbele ya msomaji alkarim mtukufu. Wala kad kana, na kwa hakika ilikuwa, yatatallabu min alwakti, kazi hii ilikuwa yataka wakati, akthara wa ziada, mima kudira lahu, kuliko ule liowezesha kutumia. Hii kazi ilikuwa taka ziada ya wakati mkubwa mno kuliko ule ambao kudira lahu, umewezeshwa wakati huo mimi kupata. Laula, laitani kama, anna kisman kabiran, ya kwamba kifungu kikubwa, sehemu kubwa, min masailihi, katika masala ya kitabu hichi, wa ahadithihi, na hadithi zake, kadikana muhakkakan, vitu hivyo na shukuru tayari vilikuwa vimekwisha hakikishwa indi, mbele yangu mimi ninavyo tayari. Yeye ni mwanachuoni manake, hakupata tabu sana ya kutafuta hadithi kukusanya ili kwa zote nyingine zimo kifuani tayari, hukumu nyingine tayari, masala yake jeneza tayari nayo. Kwa hivyo ule wakati nikapata kuutumia wakati mdogo, kwa sababu mambo mengi ilikuwa tayari nayo mwenyewe. Fi baadhi tasanifi, tena mambo hayo tayari nishayaandika katika baadhi ya tungo zangu za vitabu. Maana kaandika vitabu vingi sana bali vingi mno. Kwa hivyo baadhi ya hadithi nyingi ilikuwa tayari zimo katika baadhi tasanifi, baadhi ya tungo zangu nyingine za vitabu tayari nishaandika. Kwa hivyo nilikuwa sina tabu sana, ilikuwa ni kupachua tu kitabu kadhaa kadhaa changu mie mwenyewe, natizama nimeandika nini au nyingine nazo moyoni. Kwa hivyo ilikuwa nikikamata kalamu basi moja kwa moja vitu vinatoka tu, naandika tu. Mambo mengi nilikuwa nayo mwenyewe, sikuwa na haja ya kufutia kufuatia kutizama hadithi hiyo imekaaje, imeanza vipi, naijua tokea mwanzo mpaka mwisho. Walidhalika, na kwa ajili hiyo basi, tarani utaniona mimi ndani ya kitabu hichi, uhilu nafanya kurifaa, narejea, uhilu narejea alaiha kwenye tungo zangu hizo, fi baadhi almawatini, katika baadhi ya nyanja, katika baadhi ya nafasi minhu ya kitabu hicho, utaniona mimi mwenyewe narejea habari hii nimeiandika kwenye kitabu changu Irwa ila Ghalil, nimeandika kwenye kitabu changu Tahadhiru Sajidi, nimeandika kitabu changu chenye kutaja silsilatu ahadithi sahih au silsilatu ahadithi dhaif, utakuta humo ndani yake nimelifaa humo, kwa sababu tayari vitabu vingi nishaandika. Kwa hivyo sikupata tabu sana, ili kwa mambo yote ninayo mimi mwenyewe. Tunaingia sasa kwenye ukurasa waun, kwa wale waliobahatika kuona vitabu. Ukurasa ni wau baada ya haun. Na hiyo, na huo ndiyo mpango hasa wa herufi za kisomo, ni ha, wau, ya. Ni kinyume na chuoni wanavyopewa watoto chuoni, na baadhi ya vijizuu vile vya Baghdadi vya Pakistani kidogo vimekosea, vimetanguliza wau mwanzo halafu he halafu hamza la mualifu halafu hivi, makosa kidogo. Ni ha, wau, ya. Formula yake wewe utakumbuka, kumbuka kwenye sura Hawiya, wama adiraka ma hiya narun hamia fa ummuhu hawiya. Hawiya ndio mpango wa harufu za kisomo ha, wau, ya. Itakuwa ni vyema mwanafunzi toka mapema kumfundisha lisbete ile, ukamwekea ha, wau, ya ndio mpango wake, akalemaa vile bora, kwa sababu uko mbele usoni atakuja kuona faida yake mwanafunzi. Nilijaribu mimi an astaksi kuelezea fihi ndani yake kula ma lahu alaqatun, kila jambo ambalo lina alaka, yani lina fungamano, bimaudhuihi kutokana na ile maudhui yake, min almasaili katika masala, allati masala ambayo laha dalilun, yanayo dalili, min alkitabi wa sunna katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo mtume. Hivyo ndivyo nilivyojitahidi mwisho nguvu zangu. Wala qad hawaltu, na kwa hakika nimejaribu, nimejitahidi, an astaksi nielezee fihi ndani ya kitabu hichi, kula ma lahu alaqatun, kila jambo ambalo lina fungamano, bimaudhui kwa ile muweko wake, min almasaili katika masala ambayo nitazungumza humu ndani, allati laha dalilun, ambayo yanayo dalili. Sielezi masala yoyote ovyo ovyo ila ipo dalili nimeiona, na dalili hiyo ima itakuwa min alkitabi wa sunna, nimetoa kwenye Qur'ani au nimetoa kwenye mwendo wa mtume. Hapa ndo unaona tena we mwenyewe, ikiwa ndo mfumo wako ndio huo, unaanza kuona kitabu ama kinakushajiisha au tatia kura pale pale kwamba kitabu hakinifai. Maana mimi si mtu wa Qur'ani na mwendo wa mtume, hapo hapo kitabu kikufai tena, itabidi ukikunje, hakina maana, utapoteza kwa kubure, kitakuudhi lazima. kitakutajia mambo ambayo wewe hutafurahi nayo, kwa sababu dira yake ni Qur'ani na mtume. La, kama wewe ni mtu wa kitabu na mtu wa mtume, basi utafurahi sana ndani yake utaona. Anasema Albani, wa'aradhtu, na nimeyapuuzilia mbali, amma kana, mambo ambayo yamekuwa, mustanaduhu, mategemezi yake, mujarrabi ra'yi, imetumika rai ya mtu tu, kakaa kitako mtu kaona kwamba hivi inafaa, hivi bora, hivi watu wengi wanapenda, hayo mimi nimeyapuuzilia mbali, sikuyatia. Sikuona kama jambo la busara kumpeleka Muislamu katika rai ya mtu zaidi. Nimempeleka Muislamu kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwenye mwendo wa mtume, na huo ndo wasia wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu alowasia au aliouhusia umma pindi alipotakwa. Tunaona kama ni mawaidha ya mwisho. Hebu basi kama ya mwisho, fa ausina ya Rasulullah, tuhusie. Wasia wake ilikuwa alaikum bikitabillahi wa sunnati, jilazimisheni kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwenendo wangu mimi, ndo wasia wa mtume ulikuwa. Kwa hivyo waaradhtu, nikayapuuzilia mbali mimi, amma kana, yale mambo ambayo yamekuwa, mustanaduhu, mategemezi yake, mujarradi rai, ni kwa upande wa rai pekee, hamna dalili, nimeyawacha. Lianna almawdhu'a, kwa sababu hii maudhui ninayokwenda kuizungumza, taabudiyun, ni maudhui ya ibada mahdhun, bas hamna jingine. Na jambo likiwa ni maudhui ya ibada, la majalu lilqiyasi fihi, wamekubaliana maimamu wamekubaliana maimamu wa usulul fikhi kwamba tukizungumza kitu kuhusu ibada tuweke upande rai zote za watu, tusitumie kiasi kwenye ibada. Ibada kaletwa mtume maalum kufundisha namna gani ifanywe. Wamekubaliana maimamu what ahli sunna wal jamaa, wamekubaliana maimamu wa ahli sunna wal jamaa ya kwamba jambo likuhusu ibada, basi la majal, hakuna nafasi ya uwanja hapo, lilqiyasi fihi, kutumia logic, kutumia akili ya mtu, kutumia rai, kutumia kiasi kwenye ibada, haifai kiasi hata chembe. Hili ni jambo ambalo limekubaliwa na maimamu wote wa katika ahli sunna wal jamaa. Anasema nimepuuza mambo ya rai. Kwa nini? Lianna almawdhu'a ta'budiyun, kwa sababu maudhu yenyewe ni mambo ya kiibada. Mambo ya jeneza ni mambo ya ibada, yamehusu ibada. Mahdhun, bas hamna jingine. Kwa hivyo ilipokuwa jambo la ibada, la majalu, hakuna nafasi ya uwanja, lilqiyasi fihi, kutumia kiasi ndani yake, ila isipokuwa kama itabidi tutumie kiasi, lima la budda minhu, kwa jambo ambalo hapana budi tena. Tumekosa dalili hapo, tumekosa dalili ya Qur'ani, tumekosa dalili ya kitabu. Hata mtume kamkubali sahaba wake alipomuuliza, wewe utahukumia kitu gani? Akajibu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Akamuuliza, fa illa mtajid, kama hukupata, akaambia fa bi sunnati rasulillah, mwendo mtume nitatumia. Fa illa mtajid, kama hukutumia, akajibu sahaba, nitatumia rai, kiasi changu licho nacho. Mtume akamwambia, basi barakallahu fika, na kukubalia. Huo ndio mwendo tukiwao, na hicho kiasi chenyewe lazima iwe ni kiasi jalin cha kupeleka kwenye Qur'ani na kwenye hadithi, isiwe ni kiasi cha ovyo ovyo tu. Illa lima la budda minhu, isipokuwa katika jambo ambalo hakuna budi, minal qiyasi aljali, katika qiyasi jali. Qiyasi jali ni kile qiyasi ambacho mtu kalenga shabaha yake. Kuna aya ya Qur'ani mfano wa hii, kuna hadithi ya mtume inapeleka katika jambo kama hili, isiwe ni qiyasi ambacho anabuni yeye mwenyewe. Wa adhanu li'isha'i bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala, na nikaweka mwanzo wa kitabu hichi baadhi ya fusuli, baadhi ya milango, nikaweka kwenye kitabu hichi baadhi ya milango, wal masaili, na masala alati, masala ambayo, la tudhkaru, huwa hayatajwi adatan, kikawaida. nimejaribu kuweka mambo ambayo hayazungumzwi, sikuyaona nilipofanya reference zangu kwenye vitabu vyote vya fikri, sikuona mambo hayo kwamba watu wameyaweka. Mimi nimeweka kitabu hichi. Wa auradtu fi awwalihi, nimeweka mwanzoni mwa kitabu hichi kabla ya kuingia katika hayo mambo yanohusu mambo ya janaiz, nimeweka mimi baadhi alfusuli, baadhi ya milango, wal masaili, na baadhi ya masala, allati masala ambayo la tudhkaru adatan, hayatajwi kikawaida, fi ndani ya babil janazati, mlango wa jeneza, hutoweza kuyakuta kiupuzi upuzi. Watu wamekimbia sana, wameogopa, mwingine amekimbia. Au elimu zao hazikufika kuyagundua na hayo kwamba yanahusika kutiwa katika mambo ya jeneza. Mithlu merukiza fi babi janaza min ammati kutubil fiqhi, kutoka kwenye vitabu vingi vya fiqhi, takriban vyote. Hii ni challenge Albani anaitoa hapa. Vitabu vya fikri vingi au vyote takriban katika mambo ambayo humu atayataja ya kwamba hayo hayamo, basi ni kwamba ni kweli kabisa mambo hayakuguswa kabisa. Utatembea wewe vitabu vya fikri vyote, utokuta mambo hayo kwamba yanatajwa katika mambo yaliyohusu babil janaza, mlango wa jeneza. Mithlu, kwa mfano, alwasiya tu, jambo la wasiya kabla ya kufa kwake mtu, yuko kitandani anaumwa, hukuti mtu kuandika kitabu cha fikri katika mambo ya mlango wa mazishi akatia kwamba kuna kitu hapa muhimu sana cha kuhusia, akihukuti. Wa alamatu husnil khatima, mfano mwingine, alama za uzuri wa mwisho kwa binadamu, ziko alama mtume kaziweka. Akizipata mtu alama hizo, unaweza kutegemea kwamba mtu wangu amepata alama za uzuri wa mwisho. Na akifa katika hali mbaya, unajua tu kama mtu wangu amekufa hali mbaya, tena kulikobakia huko mbele anaingia kwenye mashiatillahi, lakini namna alivyoondoka kaondoka vibaya. Hayo mambo kwa hakika ni tabu kuyakuta katika vitabu kwenye milango ya jeneza. Mimi humu nimekuwekeeni wasomaji. Wa nahwu dhalika, na mfano wa mambo mengi kama hayo. Wa ba'dhuhu, na baadhi yake, qad la yuzkaru fiha aslan, huenda yasitajwe kabisa kabisa, wachilia mbali katika mlango wa mazishi, kwamba huyakuti, huyakuti pala popote. Mithlu, mfano, alfaslu, mlango wangu wa tano, alfaslu alkhamis, mlango wa tano na wa nane na wa tisa. Katika mlango wa tano, Albani ameweka jambo la ma yajibu ala aqaribil mayyiti, mambo gani yaliyowajibika kwa jamaa waliomhusu mtu aliyekufa, wafanyi nini wao. Hukuti kabisa kuzungumza watu hali hiyo, na hilo jambo muhimu mno, kwani hapa ndipo watu walipovuruga dini hapa. Baada ya kufiwa wale jamaa wale wa maiti, jamaa wa maiti ndiyo wenye mambo magumu, watafanya nini wao, ndo mambo ya hatari. Sasa nimeweka mimi kwa ajili ya faida ya wasomaji. Na kwenye mlango wa nane, alamatu husnil khatima, kuhusu alama za uzuri wa mwisho, nimetaja mimi humo kwa dalili za mtume, kataja mtume mwenyewe. Katika mlango wa tisa, nimeweka sanau nasi ala almayiti, sifa za watu juu ya maiti, ni muhimu mno sifa zile. Kama kaondoka duniani mtu, wakapatikana watu wakamzungumza kwa vizuri, masikini tayo imezimika, masikini tumeondokewa, fulani alikuwa fulani bwana, katusaidia kwa mengi na hivi na hivi na hivi na hivi, basi jambo lile malaika wako pale wanasema wajabat wajabat wajabat, na mtume alisema hivyo hivyo. Imewajibika, imewajibika, imewajibika. lilipofika jeneza la mtu mwingine likasifiwa mambo mabaya, hapo kwenye ardhi kaondoka mtu leo baba alikuwa hivi hivi hivi hivi, mtume akasema wajabat wajabat wajabat, imewajibika. Aliposema wajabat, yuko sahaba chini yake pale, akamwambia leo ya Rasulullah amenipa mzigo mkubwa, ya kwamba hapa limepita jeneza hapa la mtu mmoja, yakatajwa mambo yake mazuri sana, ukasema wajabat. Halafu likapita jeneza la mtu mwingine, pakatajwa mabaya yake, ukasema wajabat. Hii wajabat ni nini? Akasema yule ambaye ametajwa kwa sifa za amali njema, nimesema wajabat, kilichowajibika kwake aljanna ni pepo. Na niliposema wajabat kwa mtu ambaye amali zake ni mbovu, wajabatin nar, kilichowajibika kwake ni moto. Kwa hivyo milango hii watu wameiwacha kabisa, hawakuitaja mambo ya husun nini, sanau nasi ala almayit, sifa za watu juu ya maiti yule, ni katika mambo muhimu mno. Sifa hizi lakini hazitaki kudhulumu wala kusifu uongo. Mtu kutoa risala pale kaburini anakataja mambo ambayo hajafanya, mtu atakidu ana hakika hajafanya chochote, na pengine ana hakika kwamba huyu kamkataa Mungu atakuwa hai kabisa, alikataa kama Mungu yupo, akasema kuamini Mwenyezi Mungu ni mambo ya kibubusa, ni mambo ya ideology, ni mambo ya dhana tu potofu. Halafu baadaye anasema mtu anamsifu anamsifu anamsifu, uongo mtupu. Wala kutumia dhulma, japokuwa mtu anamjua mtu mwema kafanya mambo mema mengi, kutumia dhulma ya kuja kutaja maovu yake, baadhi ya maovu yake iko akayafanya hakuyafanya, hiyo ni njia ya dhulma, itakuwa haifai chochote. Kwa tule pale ukimsifu mtu kwa uongo, puzi mtupu, na ukimuonea bure ukamtajia uovu ambao hanao, ni upuzi mtupu vile vile. Ni sifa zikiwa za kweli itakuwa wajabati. Hiyo milango asema Albani huikuti kabisa katika vitabu vinavyozungumza habari ya jeneza au katika maudhui nyingine mbalimbali. Walmasalatu athalathin, na kama katika masala ya 30, masala nambari 30 ndani yake Albani ameelezea kuhusiana na ukoshaji wa maiti, akasema waliman tawalla ghuslahu, na mwenye kutawalia kumkosha maiti, ajrun adhimin, kuna ujira mkubwa anaupata, lakini bi shartaini ithnaini, kwa sharti mbili lazima ziwepo. Sharti mbili hizo tukiingia kwenye vitabu tazikuta, lakini kwa ufupi tu ni kwamba asije akamtajia aibu atakayoiona kwenye kukosha kule, asije akafanya hivyo. Akifanya lolote lile kuhusu hayo amejikwaa, badili ya mwoshaji kupata thawabu atapata dhambi nyingi sana. Na ndiyo maana kwa hali hiyo basi maiti itafaa zaidi kukoshwa na watu wake wa damu, warithi wake, watu wake hasalu mkhusu, maana zile aibu ni zao wao wote pamoja. Ila kama hapana budi, ndo hawaelewi mambo ya sheria ya ukoshaji, watamtafuta mtu alim muadilifu wampishe mle, kwa sababu ni mambo ya siri. Mambo ya aibu hayatakiwi kabisa kutoka nje baadaye. La pili, mbali ya kutoja aibu yake, awe huyo muoshaji anajua sunna za mtume za kukosha, asiwe ni mtu mbumbumbu anakwenda kudhulumu maiti kule, kwenda kuipopotoa. Lazima aekwe kitako kwa nguvu zote mpaka anataja maiti. Hakuna katika sheria kumkosha maiti kwamba lazima umweke kitako, hakuna sheria hiyo kabisa. Kwa hoja ya kutoa uchafu tumboni, maiti kwa hakika yuwazi mwepesi wakati ule, ukimwekea mkono na kumiminia maji kidogo kidogo tu, basi kila kitu hicho chakwenda zake. Hakuna haja ya kumweka kitako kumpopotoa wala nini. Na kuna ujinga mwingine mbalimbali ambao huo tena watu vizia kule ndani kwenye kusema hicho na mambo yao wenyewe, wachawi wanakwenda kuvizia jino la maiti. Ukilipata hilo wewe, hey, mambo yote yako hapo kwenye jino. Basi kwa hivyo maiti wa watu bwana ya mfukoni mtu shampopotoa. Mwingine anakwenda kuvizia bafta iliyobaki, hususan ile katikati, ile hususan ile. Basi hiyo wanasema ukipata hiyo mambo yote yako hapo. Upuzi mtupu. Lazima awe anajua kule kukosha kwenyewe, na sio anajua tu kama watu wengine wanavyojua, la, anajua kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume namna gani maiti anakoshwa. Na hakuna ufundi wowote ila ni kama mtu anapokoga janaba au anaondosha hadathi ya hedhi kama ni mwanamke au nifasi. Josho ni kama lile kwa mujibu wa Mtume alipokuwa anakoga akipata janaba, anaanza vipi? Basi ndo vile vile, ndo vile vile, ila kwa yule maiti wakati ule ndo hawezi kuoga mwenyewe, inabidi akoshwe na watu. Kilichopo ndo kile kile, kwamba yule kalala pale, inabidi watu wasaidiane, geuza huku, geuza huku, namna kama hii. Lakini hali yenyewe ni kama mtu anapokoga josho kamili la kuondosha hadathi kubwa. Kwa hivyo hayo ndo nimeeleza kwenye mlango wa 30 katika fakratu jim wa fakra jim wa dalun, katika kifungu cha jim na cha dali. Halafu min mas'alati fana, hii fakra jim na dali, hii na jim na dali ni katika min mas'alati arabi'i wa sab'in, ni katika mas'ala ya 74. Kwenye jim mtaona ndani ya kitabu nimeeleza, wa amma situ, hizi takbira hizi za kumsalia maiti, kuna takbira zinakwenda mpaka 6. Hayo mambo watu hawayaoni, hawayafanywi kwa sababu ya kwamba watu si wasomaji wengi, si wengi wenye kujua mambo haya. Lililozoeleka takbira ni 4. Naam, 4 ndizo, 4 ndizo. Tena Mtume kafanya mara nyingi zaidi 4 barabara, lakini kuna baadhi ya wakati takbira zinakwenda mpaka 6, takbira 7, na zimekwenda mpaka 9 takbira. Kwa hivyo atazungumza Albani mbele kuhusu takbira 6 na 7, fafiha baadhi athar, atataja baadhi athari ya maneno ya sahaba takbira hizo. Wa amma sabu wa amma tisu, takbira 9 fasihi hadithani, atataja hadithi za Mtume mbili kabisa, sio athari ya masahaba, ni hadithi za Mtume mbili. Lakini mambo hayo kwa msomaji mwanagenzi na kwa yule mwana da'wa dai, mti na macho, usije ukaona kwamba nishapata kitu sasa nataka nikitumie. Usitukutumie kwanza mpaka elimisha watu kwanza, utakuja pata taabu sana. Watu hawaelewi mambo haya, jaribu kwanza kuwaelimisha kwanza, watandikie kitabu kama janaiz. Mwenyezi Mungu akikupa na wewe ulimi wa kutamka mambo haya, watake wa kitabu akikamate mkononi mwao. Maanake unapokitamka kitu na mtu akawa anayo nakala yake mwenyewe, ndio ushamfunga hapo tena. Sasa lo, unajua we hawa jamaa, kumbe sisi bwana mara nyingi tukidhania kwamba wanavuruga tu, wanajisemea tu, wanababaja tu, kumbe da, nimekamata nakala yangu na mimi nilikuwa nayo nakala, namuona napopita mle mote namuona. Ukishamkamatisha mtu nakala, basi atapata kujua kwamba kumbe yasemayo huko nje mabarani mengine kabisa, na ilmu iko vingine kabisa. Elimisha kwanza watu wafahamu mwendo Mtume ulivyo, halafu ndo unaweza kutumia takbira 6, 7, 9. Mtume katumia takbira 9 kwa wakati wa kumsalia maiti, na alipoulizwa alipoulizwa alisema innahu badriyun, huyu ni mwana badri. Alisema huyu ni mwana badri, nampa heshima yake, nampa cheo chake, nampa daraja yake, namfikishia takbira zote sana kwenda. Na kila takbira unakwenda unaomba dua tu kwa ajili ya maiti, dua tu kwa ajili ya maiti, kila kiongeza dua tu unamwongezea tu. Dua ni kitu ambacho anakihitaji sana maiti wakati ule kusaliwa, sana sana kuliko chochote ambacho watu watazua baadaye kumfanyia yeye. Upo mtu mmoja. Na tena vile vile katika mambo ambayo hayaelezwi, huyakuti kabisa kwenye vitabu, wal mas'alatu, na mas'ala ya 98 kaeleza Albani hivi, wayajuzu lizawji, inafaa kabisa kwa mume, an yatawalla binafsihi, kushughulikia yeye mwenyewe, dafna zaujatihi, kumzika mkewe, kuanzia kukosha yeye mwenyewe anaweza kabisa kushughulika jambo hilo, na mpaka kumzika kuteremka, hasa yeye ndo mwenye kustiri mambo yote, kwa sababu pahala pa mke na mume ni pahala ambapo baba mtu haingii wala mama mtu afiki, maana wote kidogo tena mtoto wao baada ya kuanza kubalehe, baada ya kuanza kuinuka inukia, inakuwa basi aibu zake hawazijui tena. Lakini mume anaendelea muda wote kujua aibu ya mkewe, ya nguoni kabisa anaijua, na mke huwa anaijua aibu ya mumewe ya nguoni. Kwa hivyo hawa wawili ndio wanastahiki kustiriana hata katika mambo ya mazishi, kwenye kukosha, kuingia katika mwanandani. Mwenyewe mume ndiye hasa anatakiwa pale kushughulikia jambo lile, ikiwa anao huo ujuzi wa kushughulikia habari hiyo. Na 99 nikaeleza jambo ambalo hulikuti kwenye vitabu vingine. Jambo gani hilo? Hilo jambo la kuteremka mtu kwenye kaburi, mume kumfukia mkewe, kumlaza mkewe, yataka awe yeye ndo mwenyewe, tena watu wafahamu kwamba huyu ndo mwenye daraja kubwa zaidi siku ile kuliko yoyote. Kuhusu masala ya mkewe, yule mume siku ile ndiye mwenye hasa daraja za kuweza kuteremka, kulaza na kupokea na kustiri maiti ya mkewe kuliko mtu mwingine. Na huyo mwanamume ajitahidi, ajikaze, aweze, asiwe tena katepetea, tepweredo, ajiwezi, tokea kukue hawezi, kumtizama toka hawezi, tokea kumuguza hawezi, pite ninyie, hapana pite ninyie, ni kupiga moyo konde, wewe ndo mwenyewe, wewe ndo mstari wa mbele. Isiye ikawa mimi kwa sasa hivi siwezi, metepetea, nitapata taabu mie, nita hivi na hivi, hapana, wewe ndiye hasa. Ikishindikana basi, anasema Albani katika nambari 99 masala, nikaeleza hivi jambo ambalo hulikuti popote hilo, si kwenye kitabu cha fikri wala tani, hukuti habari hii. Ni habari yani, walakin nadhalika, hakika jambo la mwanamme yani mume kuingia kaburini kupokea maiti ya mkewe, mashrutun, imekewa sharti, bima sharti ambayo, idha kana, atapokuwa huyo mume, lam yata, hakuingilia, hakufanya tendo la ndoa, tilka laila, katika usiku ule uliokucha ambapo siku ya pili yake mkewe ndo anazikwa. Pengine yeye ana mke zaidi ya mmoja, sawa, pengine usiku ule kwa mkewe mwingine ametenda tendo la ndoa, ikaja ikatokezea kifo katika usiku ule, siku ya pili yake mkewe mwingine anazikwa, hapo hatofaa tena mwanamme kuteremka kaburini abadan. Na jambo hili watu walizingatie kwa makini, ikiwa mkewe mwenyewe na tendo la ndoa kalifanya tendo la halali kwa mkewe mwingine, hatofaa kuteremka kaburini kumpokea mkewe tena. Hata mtume kasema mimi sifai kifo cha mwanawe, na mwanamke yoyote, sio mkewe tu, mwanamke yoyote aliyekufa, kama ni mwanawe au mkewe, mama yake mdogo, shangazi yake, mathal ni mwanamke kafa mwanawe mtume, aidha itakuwa Ruqayya au Zainab, يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا،